Book 2 91 91 Bijzinnen met dat Deel 1 Bijzinnen met dat 1 Het weer wordt morgen misschien beter. Het weer wordt morgen misschien beter. Hoe weet u dat? Hoe weet u dat? Ik hoop dat het beter wordt. Ik hoop dat het beter wordt. Hij komt heel zeker. Hij komt heel zeker. Is dat zeker? Is dat zeker? Ik weet dat hij komt. Ik weet dat hij komt. Hij belt zeker op. Hij belt zeker op. Werkelijk. Werkelijk? Ik geloof dat hij opbelt. Ik geloof dat hij opbelt. De wijn is zeker oud. De wijn is zeker oud. Weet u dat zeker? Weet u dat zeker? Ik vermoed dat hij oud is. Ik vermoed dat hij oud is. Onze chef ziet er goed uit. Onze chef ziet er goed uit. Vindt u? Vindt u? Ik vind dat hij er zelfs zeer goed uitziet. Ik vind dat hij er zelfs zeer goed uitziet. De chef heeft zeker een vriendin. De chef heeft zeker een vriendin. Denkt u dat echt? Denkt u dat echt? Het is goed mogelijk dat hij een vriendin heeft. Het is goed mogelijk dat hij een vriendin heeft.